Tezahür. İstanbul tiyatro hayatı üzerine gündelik konuşmalar. What keeps mankind alive? What keeps mankind alive? The fact that billions are daily tortured, stifled, punished, silenced and oppressed. Mankind is kept alive by bestial acts. Hazırlayan ve sunan Gülin Dede Tekin. Tezahürden herkese iyi akşamlar. Ben Gülin Dede Tekin. Bu akşam tezahürde Ekim ayının da gelmesiyle birlikte yavaş yavaş yeni sezon işlediği için seçimlerimizi yapmaya başlamış ve biletlerimizi almaya başlamışken bunu sizinle de paylaşmak istedim. Beni neler heyecanlandırıyor bu sezon, gözüme hangi oyunları kestirdim, öncelikle onlardan bahsedip arkasından da vaktimiz yettiğince bu sezon hangi ekip hangi işi sahnelemek üzere, yeni işlerden bahsedeceğim mümkün olduğunca, sahnelemek üzere hazırlıklarını yaptı. Bunlara göz atmak istedim. Biraz dağınık, karışık ve hızlı bir program olabilir ama affınıza sığınıyorum. Çünkü bahsetmek istediğim çok ekip var. Yaklaşık 200-300 tane oyun sahneleneceğini biliyoruz bu sene tiyatro adına. Bense bu önümdeki 20 dakikalık süreçte bunların hepsinden bahsedemeyeceğim için az önce de dediğim gibi kendi kişisel beğenilerim üzerinden mümkün olduğunca fazla tiyatronun oyunlarından bahsetmeye çalışacağım size. İsterseniz hızlıca bir giriş yapalım. Öncelikli olarak yazın en çalışkan ekibinden başlayabiliriz belki. 6'dan sonra tiyatro, yani nam değer mekanın ismiyle anılan Kumbaracı 50. Kumbaracı 50 bu sezon 5 tane yeni oyun sahneleyecek. Bunlardan ilki George Orwell'ın Sovyet devrimini hayvanlar üzerinden anlattığı distopik romanı Hayvan Çiftliği. Uyarlamayı Yiğit Sertdemir yapıyor, rejisini de keza. Ama bu oyunun diğer bir özelliği D22 tiyatro ortaklığıyla yapacak olmaları. Onun dışında Yiğit Sertdemir'in iki rejisi daha var. Biri tarihin görebileceği en kötü adamlardan biri olarak yazdığı Shakespeare'in 3. Richard'ı. Diğeri de Tardieu'nun kısa oyunlarından hareketle uyarladıkları Filifo'nun İntikamı. Ayrıca geçen sezon çalışmalarına başlanan Per Olav Enquist'in Akıl Hastanesi gibi deney sürecini anlattığı Vahşi Kedinin Saati oyunu, Hakan Emre Ünal'ın bir rahatsızlığı nedeniyle, kolundaki bir sakatlık nedeniyle ertelenmişti. Bu sezon seyirciyle buluşacak. Bir de fiziksel tiyatro araştırmalarının kurucusu da olan Güray Dinçol'un uyarlayıp yöneteceği Aristofanes'in Barış'ı da Kumbaracı 50'nin 6'dan sonra tiyatronun programında. Sonrasında Bakırköy Belediye Tiyatroları'ndan bahsedebiliriz. Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda da 4 yetişkin bir çocuk oyunu görünüyor yeni sezonda ki geçtiğimiz sezon yeni oyun yapamamışlardı belediyeyle yaşadıkları bazı sıkıntılardan dolayı. Bunlardan ikisi yerli, ikisi yabancı oyun. Onlardan bahsedeceğim. Son yılların başarılı kalemi Ahmet Sami Özbudağ'ın yazdığı ve Berfin Zenderlioğlu'nun yönettiği İstibdat döneminin polisiyelerine göz kırpan bir oyun. Sherlock Hamit ilk yerli metin. Diğeri de benim kişisel olarak yeni metinlerini dört gözle beklediğim bir isim Ceren Elcan'ın yazdığı. Ülkeye dair hoşnutsuzluklara rağmen gitmeyi değil de kalmayı seçenlerin hikayesinin anlatıldığı çok güncel bir hikaye olan Seni Seviyorum Türkiye. Yabancı oyunlarda da terör konusu odakta. Bunlardan ilki Gülünç Karanlık'taki rejisinin hala hafızalarımızda dolandığı Nurkan Erpulat rejili Terör Metni, adı da Terör. Diğeri ise Caner Akdeniz tarafından yönetilecek olan Kardeşlerimi Arıyorum metni. Bu oyun Jonas Hasan Kemiri'nin kendine özgü ve dinamik bir bakış açısı ile şehir terörünü tartıştığı bir oyun. Bu yazarı aynı zamanda B planının geçen sezon oynadığı İstila oyunundan da biliyoruz. Oradan aşinayız aslında yazarın kalemine. Emek Tiyatrosu'na gelirsek, Kadıköy Emek Tiyatrosu, yani eski adıyla, ne yazık ki yaşanan birkaç sıkıntıdan dolayı adı değişmek zorunda kaldı, Emek Sahnesi. Bu onlar kadın dayanışmasının da ağırlıklı olduğu bir ekip ve bu sezona da kadın dayanışmasını ön plana çıkararak giriş yapıyorlar. Merve Engin ve Pınar Yıldırım'ın birlikte rol alacağı bir işleri var. Otello, bir intikam provası. Metnin sahibi de Dil Tarih Coğrafya Fakültesinden KYK ile işten çıkarılan bu hocalardan biri olan Beliz Güçbilmez'e ait. Bunun dışında kadın dayanışması adına Kasım ayından itibaren 5 kadından dinleyeceğimiz masallar hazırlıyorlar bizim için. Bir de henüz daha netleşmemiş ama yani provaları başlamamış diyeyim daha doğrusu, planlanan 2 proje var. Bunlardan biri Tiyatro Perest ile sezonun ikinci yarısında sahnelenecek olan grotesk bir oyun. Diğeri ise emek sahnesinin adını en çok duyulmasına sebep olan oyunlardan biri olan Küskün Müzikali andıracak bir hikaye. O da Engin Alkan rejisiyle sahnelenmişti. Şimdi birlikte yeniden bir müzikal hazırlığında olduklarını biliyoruz. Şermola performansa geçelim. Şermola performans benim için çok anlamlı bir kavram olan, ya yani fikir olan panoptikon üzerine bir metin oyun hazırlıyor bu sene. Benim kendi kişisel tezimde de oldukça sözünü ettiğim bir fikirdi panoptikon. Bu adını ve çıkış noktasını 18. yüzyılda tasarlanmış bir hapishane inşa modelinden alır panoptikon. Aynı zamanda Foucault bunu iktidarın gözü olarak da tasvirler. Topluluğun bu seneki en dikkat çekici işi olduğunu söyleyebiliriz. Aslında Mirza Vetin ve Berfin Zenderlioğlu başka ekiplerle de ortak işler yapıyorlar ama Şermola performans adına hazırlıkları iki iş var. Biri Panoptikon, diğeri ise Kargalar. Kargalar iki sene önceki tiyatro festivalinde premier yapmıştı ama fazla sahnelenme şansı bulamamıştı. Bu sene yepyeni bir yorumla ve yeni bir kadroyla izleyeceğiz onu. Tiyatro adamdan bahsedelim. Biraz karışık, yani hiçbir sıralaması olmadan devam ediyorum anlatmaya. Tiyatro adam genellikle klasikleri oynayan ve bunu kendine özgü dilleriyle ve rejisiyle harmanlayan bir ekip. Akapella'yı çok kullanan bir ekip. Bu seneki işlerde görecek miyiz henüz bilmiyoruz tabii. İzleme şansı bulamadığımız için ama bunlardan ilki Bertolt Brecht'in Çin efsanelerinden esinlenerek yazdığı İki köyün bir araziyi paylaşamamasından yola çıkan ve epik tiyatronun gerçekten en başarılı örneklerinden biri olan Kafkas Tebeşir Dairesi. Bunu tiyatro adamla sık sık ortak iş yaptığını bildiğimiz, yani oyun yönettiğini bildiğimiz Ümit Aydoğlu rejisiyle izleyeceğiz. Diğer oyun ise yıllar önce şehir tiyatrolarında gene çok başarılı bir kadroyla izleme şansı bulduğumuz Duşan Kovaçeviç'in İntihar'ın genel provası. Onu da yine Emrah Eren rejisiyle sahnede izleme şansı bulacağız. Diğer bir benim çok kıymet verdiğim ekiplerden biri Küçük Salon. Çok adıyla müstesna bir salonları var. Gitmeyenler için özellikle uğramalarını da ve mutlaka bir oyun izlemelerini tavsiye ediyorum. Kadıköy'deki oldukça küçük bir salonda çok büyük işler başarıyorlar bence. Bu sene de 3 tane yeni oyunla geliyorlar ve üretmekten hiç çekinmeyen bir ekip, sürekli aynı oyunlarıyla, ya eski oyunlarda sahnelemekle birlikte her sene mutlaka yeni işler de ortaya koyuyorlar. Ve büyük eserleri de seçip uyarlıyorlar kendilerince. Elif Arman ve Emre Tandoğan ikilisi yapıyor bütün bunları. İlk iş Karamazov Kardeşler. Bildiğiniz üzere Dostoyevski'nin en büyük eserlerinden ve şöyle de bahsedilir bu eser için. Bir aile hikayesi üzerinden hayatı boyunca kafa yordu tüm kavramı işlediği söylenir Dostoyevski'nin. Sıkı da bir kadrosu var. Aynı zamanda Anthony Burgess'in Stanley Kubrick'in filmiyle kültleşen romanı Otomatik Portakal da oldukça genç bir kadroyla sahneye çıkacak. Çağıl Tekden'in yazdığı Angina Pectoris isimli bir oyun var. Onun detayları yavaş yavaş ortaya çıkıyor ama o da bu ay içerisinde premier yapmasını beklediğimiz oyunlardan biri. Bunun dışında sezonun aslında en heyecan verici işine gelmek istiyorum şimdi. Çok fazla detayına hakim değiliz daha. Ama devlet tiyatro, yani ben genellikle bu zamanki işlerimi takip edenler bilir. Daha fazla sesini duyurmaya daha ihtiyacı olduğuna inandığım ekiplerle, daha farklı bir duruşu olan ekiplerle görüşmeye çalışıyorum bu programda. Ama yani devlet tiyatroları ve şehir tiyatroları biraz daha uzak kalıyor benim ilgi alanımdan bu program özelinde. Ama devlet tiyatrolarını anmak istiyorum çünkü birçoğumuzun büyük hayranlık beslediği İhsan Oktay Yanar'ın Puslu Kıtalar Atlası romanı Ezel Akay gibi bir sinema yönetmeninin elinde tiyatroya uyarlanıyor bu sene. Bu bence gerçekten sezonun en ama en dikkat çekici işi. Nasıl bir iş çıkacak çok merak ediyorum kendi adıma ve eminim ki bu sezonun biletleri ilk günden tükenecek işlerinden biri olacak. Bir diğeri ise izlemeye fırsat bulamayanlar için tabii ki bir Berkun Oya rejisi değil ama Berkun Oya'nın Bayrak metni Kubilay Karslıoğlu tarafından gene devlet tiyatrolarında sahnelenmeye başlayacak bu sezon. Ki ilk premier yapan oyunda Ekim ayı içerisinde o olacak. Dastas, geçen sezon açılan Dastas'tan bahsedebiliriz. Geçen yani daha henüz 2-3. ayını yaşıyor olmasına rağmen yani birkaç aydır açık olmasına rağmen Dastas çok hızlı ilerliyor. Bu sezonda gene yeni bir işle geliyorlar. Daha önce devlet tiyatrolarında sahnelenmiş olan Maris von Meyerburg'un Çirkin Metni ilk defa yönetmen koltuğunda izleyeceğimiz Dot'tan alışkın olduğumuz İbrahim Selim tarafından sahneye konuyor. İsterseniz çok hızlı da ilerliyorum. Kısa bir ara verelim. Daha bahsedecek çok da ekip var. Biraz sonra kaldığımız yerden devam edelim diğer ekiplerle. Tezahürden tekrar merhaba. Yeni sezonda neler izleyeceğiz? Ben kendi adıma neleri izlemek için heyecanlanıyorum. Adlı bir program yapıyoruz bugün aslında. Yapıyorum daha doğrusu. Bugün tek başımayım. İlk yarıda 6-7 tane ekipten bahsettim. İkinci yarıda daha böyle kısa kısa tek genellikle, çünkü diğer oyunlar, diğer ekipler birer oyunda sahne sezonu açıyorlar. O yüzden biraz kısa kısa ve hızlı ilerleyeceğim bu ikinci yarıda. Kimlerden bahsedebiliriz? B planından bahsedebiliriz. B planı ikinci kattan ayrılan Sami Berat Marçalı tarafından kurulmuş ve arkadaşları tarafından kurulmuş bir ekip bildiğiniz üzere. Geçen sezon İstila gibi oldukça başarılı bir oyunla çıktılar karşımıza. Bu sezon ise iki oyunla geliyorlar. Bunlardan biri gene Sami Berat Marçalı'nın yazdığı, geçtiğimiz sene New York'ta sahnelenen Yuva isimli bir oyun. Bu sezon doğduğu yerde Türkçe olarak izlenebilecek. Diğer bir oyun ise iki muhafızın dostluğunu anlatan Rajiv Joseph imzalı Taç Mahal'in Nöbetçileri oyunu. O da baba sahnede premier yapacak bu Ekim ayı içerisinde. Bir keyifli, böyle heyecan verici diğer işte ekip tiyatrosundan geliyor. Ekip tiyatrosu tek işle geliyor bu sene. Az önce de bahsetmiştim Şermola Performans'tan Mirza Metin hani başka ekiplerle de çalışıyor diye. Ekip tiyatrosunun oyununun yönetmenliğini Mirza Metin yapacak. Bu farklı bir iş ekip tiyatrosu içinde, çünkü Turgut Uyar'ın Dünyanın En Güzel Arabistan'ı kitabından seçtikleri şiirlerin bir sahne uyarlaması gibi aslında. Heyecanla bekliyoruz. Fotoğraflarını da görüyorduk sosyal medyada, medresedeki çalışmalarını. Bir an önce Kumbaracı 50'de sahne alacak. İzlemeye başlamak istiyoruz. Onun dışında moda sahnesi her zaman olduğu gibi sezonu yine bir Shakespeare'le açıyor. Shakespeare'in vedası olarak bilinen sömürgecilikten iktidar güç ilişkilerine, kadın sorunundan doğaüstü güçlere birçok detay içeren Fırtınayı yine kendine özgü üsluplarıyla sahneleyeceklerini tahmin ediyoruz. Bir de bu noktada bazı ekipler var ki yani bir ekip daha önce bulundukları ekiplerden farklı yerlerle çalışmaya başlıyorlar. Bunlardan biri Engin Alkan'ın daha önce birlikte çalışmadığı Tuğba Ünsal'la birlikte bir iş yapıyorlar. Sabahattin Ali'nin o en bilinen ve en sevilen kürk mantolu Madonna'sı Mario Puder, Tuğba Ünsal olacak şekilde Engin Alkan rejisiyle sahneye konacak. Daha geçtiğimiz sene oyun atölyesinde sahnelenmesi planlanan Arzu Tramvayı var. O yeni bir kadroyla sahnelenilecek. Onun çalışmaları devam ediyor. Zerrin Tekindor, İbrahim Selim gibi içerisinde oldukça başarılı oyuncuların da yer aldığı bir ekip var. Entropi sahne var. Entropi sahnede Nazım'ın şiir ve mektuplarından uyarladıkları, Yurdaer Okul'un tek kişilik performansıyla oynayacakları Run'ı sahneye koyacak. İkinci katta yeni bir oyun var. Işıltılı Haşereler. Bu da Philip Ridley'in tüketim krizine dair bir kara komedisi. Talimhane Tiyatrosu'nun var. Zülfü Livaneli'nin bu çok bilinen romanı Mutluluğu sahneye koyacaklar onlar da. Tatavla Tiyatro'da Özen Yula'nın, ki Türkiye tiyatrosunun en başarılı kalemlerinden biridir, Rahven Gider Atlılar metni sahnelenecek. Onda da şehir tiyatrolarından ayrılan, daha doğrusu ayrılan demeyelim, şehir tiyatrolarından haksız yere çıkarılan Edip Tepeli ve Erhan Tuna sahne alacaklar. İki meddahın hikayesini anlatacak bu oyun. Anlatacağım daha birkaç ekip daha var. Ama burada şeyin altını çizmek gerekiyor galiba. Bu bahsedeceğim ekiplerin kalan bahsedeceğim ekiplerin hepsi neredeyse İstanbul Tiyatro Festivali'nde premier yapacaklar. İstanbul Tiyatro Festivali ile ilgili çok detay vermek istemiyorum, çünkü önümüzdeki programlardan birinde Leman Yılmaz konuğumuz olacak festival konuşmak için. Sadece şeyi söyleyebiliriz. Artık her yıl izleme şansı bulacağız İstanbul Tiyatro Festivali'ni. Bu bizim için, tiyatro severler için büyük bir sevinç. her Ekim film ekiminden sonra ya da işte film festivalinden sonra tırnaklarımızı kemirip aydan aydan onları izlemek zorunda kalmayacağız. İki senede bir Mayıs ayını beklemek zorunda da kalmayacağız. Bundan böyle her sene Kasım ayında bizim festivalimiz var. Bu çok sevindirici bir haber. Neyse detaylarını ayrıca vereceğimiz için şu anda geçiyorum. Festivalde sevindiren işlerden biri Dostlar Tiyatrosu'nun bir işi. Matej Wisniewicz'in bir oyun yazarı ve gazeteci bu kişi. Onun bir metni var Göçmenler adında. Tam Dostlar Tiyatrosu'ndan bekleyeceğimiz üzere hani biraz politik de bir metin ve belgesel tiyatro niteliğinde. Ama en heyecan verici kısmı da Sivas 93'ten beri Genco Erkal'ı kalabalık bir kadroyla izleyemiyorduk aslına bakarsanız. Tülay Günal'la beraber iki kişilik ekip olarak devam ediyorlar diyorlarına. Kalabalık bir kadroyla geliyorlar bu defa. O kendi adıma beni çok keyiflendiriyor öyle izleyecek olmak. Semaver Kumpanya da festivale, uzun zaman sonra festivale iş yapan ekiplerden. O da Akşam Yemeği isminde ilk defa sahnelenecek bir oyunla geliyorlar. Herman Koç'un romanından uyarlanmış bir oyun. O da toplumsal ahlak ve değer yargılarını bir ailenin çocuklarının işlediği suça yaklaşım üzerinden tartışan bir iş. Yine Özen Yula'nın bir işi var ama bu sefer yönetmen koltuğunda Özen Yula. Özen yani yazarlığının dışında yönetmenlik başarısı da olan bir kişi. Ankara Devlet Tiyatrosu ile İstanbul Tiyatro Festivali için çalışıyor. Nahit Sırrı Örik bildiğiniz üzere çok başarılı bir yazardır o da. İmzalı İhanet metnini sahneye koyacaklar. Bir tuhaf ve karışık bir iş de şöyle. Serdar Biliş'in bir önceki yani iki sene önceki tiyatro festivalinde şehir tiyatrolarıyla sahneye koymayı planladığı bir Martı, Çehov'un Martısını bu sene Pürtelaş Tiyatro ile, o zaman olamamıştı, sahnelenememişti detaylarını tam bilmemekle beraber. Bu sene Pürtelaş Tiyatro ile oldukça böyle etkileyici bir kadroyla sahneye koyacağını biliyoruz. O da festivalin ilgi çeken işlerinden birisi. Festivalden iki oyun daha paylaşmak istiyorum sizinle. Bunlardan biri Kafası Kırık rejileriyle hatırladığımız, özellikle Oda ve Adam gibi belki en çok oradan hatırlayabilirsiniz. Kafası Kırık rejilerle hatırladığımız Mesut Arslan konsept ve yönetiminde bir oyun. When in Rome. Yazan Öznur Yalgın. Bu böyle yalnız yaşayan genç bir kadının işte bir aile apartmanında yaşadığı işte ve orada işte sevgilisinin gelmesiyle yaşadıklarını üzerinden anlatan hani tanıdık bir hikaye aslında ama farklı bir rejiyle izleyeceğimizi biliyoruz. Aldatma ve Gizli Yüzde de olduğu gibi festivalde izleme şansı bulduğumuz işlerdi bunlar da. Ayrıca Yeşim Öztoy'u da yeniden sahnede görecek olmak da ayrı bir keyif bizim için. Bir diğer festival işi ise Dastas'ın bu sezonki ikinci işi olarak da göreceğiz. Uyarca. Uyarca'nın metni Frederick Durandmand. Bu da böyle biraz tuhaf bir metin aslında. Cesetleri çözeltle sıvıya dönüştüren bir bilim insanı. İşte bir cinayet şebekesi, tuhaf ilişkiler. Ama oldukça da 72 yılında yazılmasına rağmen güncel bir metin. Bu oyunu böyle merak uyandıran asıl kısmı ise benim için Ahmet Mümtaz Taylan'ın rejide olması. Kadrosunda Tansu Biçay gibi, Mehmet Ali Nuroğlu gibi isimlerin olması. Bu da beklediğimiz bir oyun. Kalan son bir dakikamızda da şunu anmak istiyorum. Benim için tüm tiyatrolar bir yana, bu iki ekip bir yana. Onlar da Tiyatro Bereze ve Tiyatro Tem. Onların adını anmak istiyorum özellikle son bir kalan süreçte. Tiyatro Bereze'nin yeni bir iş hazırladığını biliyoruz ama henüz detaylarını sosyal medyada açıklamadılar. Tiyatro Tem ise aşk, ayrılık ve başka şeyleriyle Taşla Kabare'de premier yapacak. O Reşat Ekrem Koçu'nun Meddah Defterlerinden derleyip kendi has bir biçimde hikayeleştirdiği olaylardan harmanlanan bir metin bu. Metin derleme ve dramaturji çalışması her zaman olduğu gibi Tiyatro Tem'in ikilisinden yani Ayşe Selen ve Şehsuvar Aktaş'tan. Son olarak onların da adını andığımıza göre yavaş yavaş kapatalım. bu sezon festivalin varlığı, festivalin her sene yapılacak olması ve gerçekten can uyandığın işlerin olması ile birlikte ve sayısını bilemediğimiz kadar çok iş ayrıca. Tiyatro adına bizi heyecanlandıracak her şey var ortada. Bize düşen de sadece bilet alıp gitmek kalıyor tabii. Mümkün olduğunca fazla oyun izlemeye çalışın. Gerçekten tiyatro insana iyi geliyor. Umarım siz de güzel ve keyif alacak oyunlarla başlarsınız sezona. Ve sonrası da öyle gider. Dinlediğiniz için teşekkürler. İyi bir sezon olsun herkes için. Tezahür. İstanbul tiyatro hayatı üzerine gündelik konuşmalar. What keeps mankind alive? What keeps mankind alive? The fact that millions are daily tortured, stifled, punished, silenced and oppressed. Mankind is kept alive by bestial acts. Hazırlayan ve sunan Gülin Dede Tekin. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.